ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांड शाखीय वृद्धारण्य परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण द्वितीय मंत्र कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। स्व विभेद आत्मा वेदमग्रे आसित स्व विभेद इत्यादि वाक्य था, वो डर गया। उसके बाद सहायम इक्षान चक्रे उसने विचार किया। क्या विचार किया? यद मद अन्य नास्ती अकस्मात विभेद में, मेरे से भिन्न कोई है नहीं, मैं अकेला हूं तो किससे मैं डरूं। बाद में भय चला गया, ऐसा कहा। तो ये मैं अकेला हूं, इसका दो अर्थ निकाला गया। एक तो मेरा शरीर को लेकर के मैं अकेला हूं, और एक आत्मज्ञान से अकेला हूं। आत्मज्ञान होने पर एकत्व तो बुद्धि में है, परमार्थ आत्मज्ञान में है। तो दोनों व्याख्या की पूर्व भाष्य में, टीका में ऐसी व्याख्या की। तो पहले वाले पक्ष में पूर्व पक्ष शंका उठाता है। पहले वाला पक्ष था आत्मज्ञान होने पर अब मैं अकेला हूं, किसे मेरे से भिन्न कोई है नहीं, या परमार्थ ऐके ज्ञान में पहुंचा वो, ऐसी स्थिति में उसको ऐसा ज्ञान हो गया मेरे से भिन्न कोई है नहीं, मैं किससे डरूं। उस पक्ष प्रथम पक्ष है, उसमें शंकाएं हैं। पूर्व पक्ष शंका करता है, ये बोलते टीका में कहते हैं प्रथम व्याख्यानुसारेण चौद्यम उत्थापयति। प्रथम व्याख्या के अनुसार प्रश्न का उत्थापन करते हैं। प्रथम व्याख्या है ये आत्मज्ञान है, परमार्थ ज्ञान हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ है। ऐसे होने पर किससे मेरे से भय होगा, ऐसा जब कहा तो या इसमें व्याख्या है, व्याख्यान कर देगा। प्रथम व्याख्यान अनुसार चौद्यम उत्थापयति, प्रथम व्याख्यान के अनुसार जो प्रश्न है पूर्व पक्ष के यहां उत्थापन करते हैं। पांच नंबर की टिप्पणी में कहा इस बात को, माने प्रजापतेर ब्रह्मात्मय के ज्ञान है ना भीति दोस्ती थी व्याख्यान। प्रथम व्याख्या यही थी कि प्रजापति को ब्रह्मात्मय के ज्ञान के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान हो गया है, ऐसे ज्ञान के कारण भय चला गया। या आत्मबुद्धि में व्यक्ति जाता है तो भय चला जाता है। ये जो व्याख्या है इस व्याख्या के ऊपर शंकाएं उठाते हैं। ये शंका है भाष्य में अत्र कहा, अत्र चोदयंती, ये प्रथम पक्ष में प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं अत्र माने दो नंबर टिप्पणी का प्रथम पक्ष है। द्वितीय पक्ष में तो शरीर को लेकर भय हुआ था, बाद में फिर उसने विचार किया मैं अकेला हूं किसे डरू, तो द्वितीय पक्ष तो ठीक है, प्रथम पक्ष को लेकर के यहां शंका है। कुर्सी तो प्रथम पक्ष को लेकर के शंका है, यही कहते हैं। अथ चोदयंती, अत्र चोदयंती में कुतः, तीन नंबर टिप्पणी में यहां एकदेशी सिद्धांत के एकदेशी बोलता है कैसे प्रश्न करे, तो ये पूर्वादि बोलता है कुतः प्रजापति एकत्वार्थ समझातम, किस हेतु से प्रजापति को एकत्व ज्ञान हो गया उस काल में, उसको उपदेश करने वाला कोई है ही नहीं वहां, सबसे पहले सृष्टि है वो, उसमें गुरु आदि तो है नहीं, किस कारण से उसको किस कारण से आत्मज्ञान हो गया वहां जिससे भय चला गया। ये पूर्वादि बोल रहा है, एक प्रश्न है पूर्व पक्षों का, कुतः प्रजापति एकत्व दर्शनम जातम, एकत्व दर्शनम एकत्व ज्ञानम, प्रजापति को किस हेतु से एकत्व ज्ञान हुआ, क्या है कारण वहां, सबसे प्रथम सृष्टि है वो, उसके पहले कोई है ही नहीं, तो कैसे उसको ज्ञान हुआ एकत्व दर्शन आत्मदर्शन कैसे हो गया, एक प्रश्न। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं कारण असंभवात कुतः इति आक्षेप, गुरु शास्त्रादि ही तत्कारणम न चाश्य तत् इति भाव। एक टिप्पणीकार कहते हैं कारण असंभवात, कारण है ही नहीं उसके पास एकत्व ज्ञान होने के लिए, क्यों कारण क्या है एकत्व ज्ञान का, कहते हैं ये आक्षेप में किम शब्द है, कुतः ही आक्षेप में कैसे ज्ञान हुआ उसको एकत्व ज्ञान, क्यों गुरु शास्त्रादि ही तत्कारण, एकत्व ज्ञान के कारण गुरु शास्त्रादि है, वहां न उसके पास गुरु है न शास्त्र है, सबसे पहले उत्पन्न हुआ है वो, गुरु शास्त्रादि ही तत्कारणम उस एकत्व ज्ञान का कारण है, गुरु है शास्त्रादि है यही है, न चाहे तद इस प्रजापति का वो है ही नहीं, न गुरु है न शास्त्र है कोई है ही नहीं, तो कैसे एकत्व ज्ञान हो गया उसको, जिस एकत्व ज्ञान के बल पर भय चला गया बोला जा रहा है, कैसे एकत्व ज्ञान हुआ, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कोवा अस्मय उपदेश, इसको किसने उपदेश दिया एकत्व ज्ञान का, इस प्रजापति को, क्यों प्रथम सृष्टि है वो, उसको किसने उपदेश दिया, ये दूसरा प्रश्न आया। तो सिद्धांत एकदेशी बोले अथ अनुपदिष्टम प्रादुर्भूत, बिना उपदेश का ही उसको ज्ञान हो गया, बिना उपदेश का ही हो गया, ऐसा यदि एकदेशी बोले, सिद्धांति तो नहीं बोलेगा बात, सिद्धांत तो आगे बोलेंगे, सिद्धांति को जो एकदेशी कहे अथ अनुपदिष्टम प्रादुर्भूत, बिना उपदेश का ही उसको एकत्व दर्शन हो गया, यदि ऐसा कहे तो अस्मदादेर भी तथा प्रसंग पूर्वादि बोलते, फिर हमारे लिए भी होना चाहिए, बिना गुरु शास्त्र आदि के एकत्व ज्ञान हो जाता हो हमारे में भी होना चाहिए, जब हमारे में नहीं हुआ तो उसको कहां से होगा, तो उसके कोई कारण है ही नहीं, एकत्व दर्शन के वहां कारण गुरु शास्त्र आदि है ही नहीं, कैसे ज्ञान हुआ उसको, एक आत्मदर्शन कैसे हो गया, यदि बिना उपदेश का ही एकत्व दर्शन हो गया, प्रकट हो गया मान ले, तो अस्मदादेर भी तथा प्रसंग हमारे लिए भी उसी प्रकार होना चाहिए, बिना शास्त्र बिना गुरु के हमारे लिए भी होना चाहिए, हमें नहीं होता तो उसको कैसे होगा। अतः एकदेशी बोले, सिद्धांतिक एकदेशी क्या है कि अथ मन नानु जन्मांतर कृत संस्कार हेतु कम, जन्मांतर में की जो माने शास्त्र गुरु शास्त्र आदि की किया था, उसने पालन अनुपालन किया था, शास्त्र आदि पढ़ा था, गुरु के पास गुरु भी थे शास्त्र भी थे, उसके संस्कार हेतु बन गया, अभी वो संस्कार रह गया, संस्कार के कारण अभी ज्ञान हो गया, ऐसा यदि एकदेशी बोले तो पूर्ववधि बोलता है कि एकत्व तो दर्शन अनर्थक प्रसंग, फिर एकत्व तो ज्ञान अनर्थ अनर्थक होगा, माने संस्कार के बल पर होता है तो एकत्व तो दर्शन ज्ञान व्यर्थ होगा, जो व्यर्थ होगा माने उसके उपदेष्टा कोई है नहीं, वहां गुरु शास्त्र आदि कुछ भी नहीं है, सब प्रथम सृष्टि है वो, तो उसे एकत्व दर्शन को कोई साधन नहीं है, कैसे एकत्व ज्ञान हो गया, जो एकत्व ज्ञान से भय चला गया उसका बोला जा रहा है, कैसे हुआ एकत्व दर्शन अनर्थक के प्रसंग, एकत्व दर्शन में अनर्थकता की प्रसक्ति है इस काल में, माने पूर्व कृत संस्कार से हो गया कहने पर एकत्व ज्ञान अनर्थक हो जाएगा, इसी की व्याख्या आगे पूर्वादि कर रहा है, यथा प्रजापते अतिक्रांत जन्मावस्थस्य एकत्व दर्शनम विद्यमानम अपि अविद्या बंधकारम न अपनिन्ने। देखो जिस प्रकार प्रजापति के जो पूर्व जन्म में अतिक्रांत जन्म में अवस्थस्य उस अवस्था में रहा हुआ जो प्रजापति का उसको एकत्व दर्शनम, उसमें जो एकत्व ज्ञान यदि हुआ प्रजापति को, तो विद्यमानम अपि वो ज्ञान होते हुए भी उस काल में पूर्व जन्म में अविद्या बंध कारण न अपनिन्ने, अविद्या रूपी जो बंधन का कारण है उसका जो वो ज्ञान नाश नहीं कर सका, यदि पूर्व में उसने शास्त्र आदि का अभ्यास किया, एकत्व ज्ञान हुआ पूर्व जन्म में, तो उस काल में वो अविद्या का नाश नहीं हुआ, क्यों अविद्या नाश हो जाती तो शरीर नहीं होता, अविद्या नाश नहीं किया, तो ये तो अविद्या संयुक्त जातो विवेक, जिससे कि अविद्या से युक्त होकर ये प्रजापति अभी डरा, अभी डर रहा है, एकत्व ज्ञान व्यर्थ हो रहा है, जब प्रजापति ने यदि पूर्व जन्म में एक गुरु शास्त्र आदि का अभ्यास किया हो, माने श्रवण मनन आदि किया हो, ज्ञान हुआ हो, तो फिर अज्ञान चला जाना था, अज्ञान तो गया नहीं उसका, अज्ञान रहा, तो विद्यमान ज्ञान होते हुए भी अविद्या बंध कारण न अपने ने, उस ज्ञान के रहते हुए भी ज्ञान अविद्या रूपी जो बंधन है उसको हटाने में समर्थ नहीं हुआ, वो हटा नहीं सका, क्यों अभी जन्म हो गया उसका, ज्ञान हुआ होता तो जन्म नहीं होता, यह तो अविद्या समृत अयम जातो विवेक, जिससे कि अभी अविद्या विशिष्ट होकर ही अभी पैदा होकर के डर रहा, डर आए तो ज्ञान रहा, इसका मतलब फिर इस स्थिति में एवं इसी प्रकार सर्वेशाम एकत्व दर्शन अनर्थक्यम प्राप्ति, सबके लिए एकत्व ज्ञान जो होगा अनर्थक होगा, क्यों एकत्व ज्ञान होने पर भी फिर जन्म होना है, फिर डरना है, संसार के भय होना है, तो एकत्व दर्शन व्यर्थ हो जाएगा, प्रजापति के यदि पूर्व जन्म एकत्व ज्ञान हुआ था तो उसी काल में मुक्ति होनी थी, फिर भी वो अभी अविद्या उसको हटा नहीं सका, बंधन को नहीं हटा सका, एकत्व ज्ञान नहीं हटा सका, आज अविद्या से युक्त होकर ही पैदा होकर के डरा प्रजापति, डरा तो स्थिति में एकत्व ज्ञान व्यर्थ है सर्व के लिए, सर्वेशाम एकत्व दर्शन अनर्थक प्राप्त हो रही, हम सभी के लिए एकत्व ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा तब तो, एक सर्वेशाम एक नंबर टिप्पणी का अस्मदादि नाम, सर्वे अस्मदादि नाम सर्वेशम हम जो सभी के लिए एकत्व ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो क्यों प्रजापति ने पूर्व जन्म यदि शास्त्र अभ्यास किया हो, गुरु गुरु सेवा आदि किया हो, गुरु सुश्रदा शास्त्र आदि किया, एकत्व ज्ञान हुआ, यदि हुआ है तो फिर भी अविद्या का नाश नहीं कर सका हो, क्यों बंधन को नहीं हटा पाया। तो अविद्या के साथ ही अभी पैदा होकर के अभी डर रहा हो, डरा हुआ है, इसका मतलब एकत्व ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। फिर क्यों हम प्रयत्न करेंगे शास्त्र आदि के लिए, ये पूर्व आदि बोल रहा है। एक ऐसी बोलेगा नहीं नहीं, अंतिम ज्ञान जो जीवन में जो अंतिम ज्ञान होगा वही अविद्या को हटाने में समर्थ होता है। अंतिम ज्ञान अंत्यम एव निवर्तकम, अंत्यम ज्ञानम जो अंतिम ज्ञान होगा माने मरणासन्न दशा में जो ज्ञान होगा अंतिम ज्ञान वही अविद्या को हटाने के लिए निवृत्ति होगा। पहले वाला ज्ञान काम नहीं करते। यदि ऐसा कहा जाए ऐसे पूर्व पक्ष एक देशी के द्वारा तो अंत्यम एव निवर्तकम, अविद्या का निवर्तक अंतिम ज्ञान होगा, चरम ज्ञान अंतिम ज्ञान। यदि ऐसा कहे तो पूर्वादि बोलता है ना नहीं कह सकते अंतिम ज्ञान, क्यों पूर्ववत पुनः प्रसंगेर अनेकांत्यात्। जब पूर्व ज्ञान ने अज्ञान को नहीं हटा सका तो अंतिम ज्ञान अज्ञान को हटाएगा, इसमें क्या विश्वास होगा, अनुमान हो जाएगा। अंतिम ज्ञानम अविद्या निवर्तकम न भवति माने ज्ञानत्वात् पूर्व ज्ञानवत्, ऐसा अनुमान हो जाएगा। अंतिम ज्ञान भी अविद्या को हटाने में समर्थ नहीं होता, क्यों ज्ञानत्व है वहां, क्यों पूर्व ज्ञानवत्, पूर्व ज्ञान में भी माने ज्ञानत्व है और अविद्या का हटाने में समर्थ नहीं हुआ वो, तो इस प्रकार ये भी ज्ञानत्व हेतु बैठा हुआ अंतिम ज्ञान में, तो अविद्या को हटाने में समर्थ नहीं होगा। तो हेतु व्यभिचार हो जाएगा, ज्ञानत्व हेतु व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक होता है ये कहना भी नहीं होता। हे पूर्वादि बोल रहा है ना पूर्ववत पुनः प्रसंगे ना, जैसे पूर्व ज्ञान अविद्या को नहीं हटा सका तो अंतिम ज्ञान कैसे हटाएगा माने अविद्या को, नहीं हटा सकता। अनेकांत्यात व्यभिचार ही है माने अनुमान में साध्याभाव के अधिकरण हेतु बैठा हुआ होता है। क्यों आप अनुमान यही दोगे अंतिम ज्ञानम अविद्या निवर्तकम ज्ञानत्वात्, यही तो होगा ना, किंतु उसमें पूर्व ज्ञान में व्यविचार हो जाए, ज्ञानत्व हेतु पूर्व ज्ञान में है, अविद्या का निवर्तक नहीं है वो, साध्याभाव के अधिकरण हेतु बैठा हुआ है, ये अनेकांतिक हो जाएगा, व्यविचार दोष लग जाएगा। ये पूर्वादि ने कहा तस्मात अनर्थकम एकत्व दर्शनम, इसलिए यही सिद्ध हो गया एकत्व दर्शन है अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होना है अनर्थक है। क्यों उसको प्रजापति को एकत्व दर्शन होने पर भी अविद्या से युक्त होकर के आज भयभीत हुआ है, इसलिए एकत्व दर्शन व्यर्थ है, एकत्व ज्ञान व्यर्थ है। यह पूर्वादि की शंका यहां तक हो गई, आगे सिद्धांत इसको खंडन करेंगे। एक तस्माद अनर्थ अनर्थकम एव एकत्व दर्शनम, इसलिए अनर्थक ही है एकत्व ज्ञान, ऐसा पूर्वादि ने कहा। तीन नंबर के रिपोर्ट में कहा इसको एक नंबर, अच्छा सर्वेशम अस्मादिदान इतिशेष तथा वार्तिक, वार्तिक में कहा इस बात को माने हमारे लिए भी ज्ञान अनर्थक ही हो जाएगा। जो प्रजापति पूर्व जन्म में भी यदि उसने ज्ञान ज्ञान का अर्जन किया है तब भी उसका अभी तो हटाया नहीं, उस ज्ञान ने होते हुए भी ज्ञान ने अविद्या हटा नहीं सका, क्यों आज वो अविद्या से युक्त होकर के पैदा हुआ जिस कारण डर रहा प्रजापति, डरा सो विभेद आया हुआ है, तो इसलिए ज्ञान अनर्थक होगा, हमारे लिए भी अनर्थक होगा, ज्ञान के लिए हम क्यों साधना करेंगे। फिर ये प्रश्न था, इसके ऊपर में भारती कहते हैं दग्धा शेषांतरायस्य विराजोपि महत्तमः नाधाक्षीत आत्मविद्यान कासा विद्यापनोत्तये। वार्तिकार कहते हैं दग्ध अशेष अंतरायस्य विराजोपि, जितने अंतराय थे जितने विघ्न थे सबका जिसने दग्ध कर दिया ऐसे विराट ने, विराट विराज षष्ठी है विराज का, जिस विराट का अशेष अशेष अंतराय से दग्धत्व, सारे अंतराय जितने भी विघ्न थे सारा उसने समाप्त किया है, विघ्न को हटाया है, ऐसा जो प्रजापति उसका भी महत्तम महान चासो तमस्य महत्तम माने कैसा है बहुत बड़ा अधेरा मूला ज्ञान, तम माने अज्ञान, कैसा अज्ञान है महत विशेषण उसका महान जो तम है, या महत्तम माने बहुत बड़ा नहीं अधेरा अज्ञान, ये तम का विशेषण है महत, ये तम प्रत्यय नहीं समझ रहा इसको, महत शब्द से तमप लगाकर महत्तम हो जाता है, तमप लगाने पर होता है क्योंकि महान महत्तर महत्तम ऐसा होता है, किंतु यह तम प्रत्यय नहीं है, तम यहां प्रातिपदिक है, तम का अर्थ है अज्ञान, महान अज्ञान माने मूल अज्ञान यही है। जिस विराट ने सारा अंतराय माने विघ्नों को दग्ध कर दिया है, सारे कामनाओं को जला दिया है, भस्मभूत किया है, ऐसे विराट का भी महत्तम महान अधेरा जो महान अज्ञान है, तम माने अज्ञान, जो महान अज्ञान है, न अदाक्षित उसको जला नहीं सका विराट के जो अज्ञान रह गया। क्यों? अज्ञान न होता तो जन्म नहीं होता इसका भी। पूर्व जन्म में ज्ञानार्जन किया, बहुत सारे साधन किया, फिर भी अज्ञान को नहीं हटा सका, नहीं जला सका। अन्य अंतराय जला दिया सब, फिर भी जो महान अज्ञान है, बोला ज्ञान है, उसको प्रजापति नहीं जला सका, न अधाक्षित नहीं जला सका। आत्मविद्या, उसके जो आत्मज्ञान है ना, पूर्व जन्म में किया आत्मज्ञान बोलते हो आप, पूर्व जन्म का जो आत्मज्ञान, उस अज्ञान को नहीं जला सका। काशा विद्या अनुपत्तय, अब उस ऐसे आत्मज्ञान को अविद्या के हटाने में क्या आशा है कि हम लोगों की अविद्या हटाएगा वो ज्ञान, जब प्रजापति इतना महान व्यक्ति है, वो पूर्व जन्म में बहुत बड़ा अश्वमेधादि एक ही किया, उपासना की, जिसके फलस्वरूप आज इस शरीर में पहुंचा हुआ है, सारा जितने अंतराय थे, विघ्न थे, सबको जला दिया जिस प्रजापति ने अपने साधना के द्वारा, ऐसे प्रजापति का भी जो महान अज्ञान है, वो महान अज्ञान को प्रजापति नहीं जला सका। महत्तम तो न अदाक्षित, महान जो तम है, अज्ञान है, उसको प्रजापति जला नहीं सका, नाश नहीं कर सका। यदि नाश किया होता तो जन्म नहीं होता। आज डरता नहीं, डरा हुआ है, जन्म हुआ है, तो अज्ञान को नहीं जला सका प्रजापति इतने साधना के बाद भी। तो आत्मविद्या, उसके जो आत्मविद्या है, ये नहीं जला सका, अज्ञान को नहीं जला सका। न हमारे अस्माकम का आशा विद्या अनुपत्त है, हाँ, हम लोगों के जैसों के जो प्रजापति का आत्मविद्या अज्ञान को नहीं जला सका, तो हमारे जैसों का न हमारे अस्माकम का आशा, क्या आशा है हमारे अविद्या अनुपत्त है, माने अज्ञान के हटाएगा ज्ञान करके, हम क्या साधना करेंगे, क्या आशा है इसमें, ये भारती में कहा। टीका है इसकी, कहते विद्या प्रतिबंध विदुरस्य विराजो, विद्या का जो प्रतिबंधक थे, ज्ञान के प्रतिबंधक से रहित जो विराट है, इतना बड़ा एक ही किया, अश्वमेध एक ही किया पूर्व जन्म में उसने, और उद्गीत उपासना की, उसके फलस्वरूप आज विराट बन के आया हुआ है। विद्या प्रतिबंध विदुरस्य विराजो, विद्या का जो प्रतिबंधक आत्मज्ञान के प्रतिबंधक का अभाव वाला है विराट, विराजो जन्मांतर है सत्य भी, जन्मांतर में ऐसा था वो व्यक्ति, ज्ञान उसके पास है, आत्मज्ञान है, तो ज्ञान के प्रतिबंधक जितने थे, उसके अभाव वाला प्रजापति जन्मांतर में होने पर भी सत्य भी, उसकी जो विद्या है, विद्या यद अविद्याम संसार है तुम नादहत, उसकी जो विद्या है प्रजापति की विद्या ज्ञान, वह जो संसार के कारण है, संसार है तुम अविद्याम न अदहत, जिस ज्ञान ने उसको नहीं जलाया, अज्ञान को नहीं जला सका संसार के कारण को, तरी तब बहु प्रतिबंधवताम अस्माक, हम तो बहुत सारे प्रतिबंध वाले हैं, जो कोई प्रतिबंध नहीं, जिसके पास ऐसे बड़े महान पुरुष के भी जो ज्ञान है, वो अज्ञान को नहीं जला सका, तो हम तो बहुत, हमारे जैसे बहुत सारे प्रतिबंधक वाले हैं हम लोग, कई प्रतिबंध हमारे जीवन में साथ है, तो बहु प्रतिबंधवताम अस्माकम, जो बहुत सारे प्रतिबंध वाले जो हम लोग हैं, तद तद तद वशात माने विद्यावशात तद दाहार्थम आशा भी नहीं होता, उस अज्ञान के नाश होगा करके आशा भी हमारे लिए नहीं, संभव नहीं है। तस्मात न जन्मांतरे तस्य ऐक्य ज्ञान जातो इत्यर्थ, ये पूर्वादि के कहना, इसलिए उस प्रजापति को, तस्य माने प्रजापति, जन्मांतर में ऐक्य ज्ञान नहीं हुआ है। यदि ऐक्य ज्ञान हुआ होता तो अज्ञान के साथ होकर के आज शरीर युक्त होकर पैदा नहीं होता, पैदा होकर के रोता नहीं, रो रहा, डरता नहीं, डरा हुआ है, ज्ञान हुआ ही नहीं, ये पूर्वादि का कहना है। एक आगे दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, पूर्व इत्यादि, पूर्ववत कहा था माने सिद्धांत ने, एक देशी ने कहा था अंतिम ज्ञान अविद्या का निवर्तक होगा, अंतिम ज्ञान, तो पूर्व पक्ष का न पूर्ववत पुनः प्रसंग है ना अनेकांत आदि कहा, जब अंतिम ज्ञान में ज्ञानत्व हेतु दोगे आप, अंतिम ज्ञानम अविद्या निवर्तकम ज्ञानत्वात, यही तो बोलोगे ना आप, किंतु उसमें पूर्व ज्ञान में व्यभिचार हो जाएगा, वहां ज्ञानत्व हेतु बैठेगा और अविद्या का निवर्तक नहीं है, वो साध्याभाव के अधिकरण में हेतु मिल जाएगा, यही कहना है। दो नंबर टिप्पणी भी बोलना है, पूर्ववत माने प्रथमादि ज्ञानों ज्ञानों से, जैसे प्रथमादि ज्ञान अविद्या का निवर्तक नहीं हो पाया तो अंतिम ज्ञान कैसे अविद्या का निवर्तक होगा, ये सिद्धांत के वर्ष पूर्वादि बोल रहा है। पुनः प्रथमादि ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम अपनी प्रथमादि ज्ञान के उत्पत्ति के अनंतर भी प्रसंगे न अज्ञान से प्रसक्तत्व न, अज्ञान की प्रसक्ति होने से अज्ञान रह जाता है, सुस्थिरत्व नहीं, अज्ञान सुस्थिर होता है अनेकांत्यात, इसलिए अनेकांत व्यभिचारी हेतु होगा ज्ञानत्व हेतु, अंतिम ज्ञान अविद्या का नाश कर देता है ज्ञानत्व होने से, ऐसा ज्ञानत्व हेतु अनेकांतिक है, व्यभिचारी हेतु व्यभिचारित्व इत्यर्थ हेतु व्यभिचारी है। प्रथमादि ज्ञान सत्सु अभी प्रथमादि ज्ञान होते हुए भी अज्ञानम अजलम चेत, अज्ञान हिला नहीं ज्यों का त्यों पड़ा रहा, ज्ञान होते हुए प्रथमादि ज्ञान प्रथम द्वितीय तृतीय जितने भी ज्ञान हो गए उस ज्ञान के द्वारा अविद्या हिल नहीं सका, तो उस स्थिति में अचलम चेत, यदि अचल है अविद्या अज्ञान अचल है तदा तज जातीय वही ज्ञानत्व जाति वाला होगा अंतिम ज्ञान भी उसी प्रकार के ही होगा जैसे पूर्व ज्ञान थे तज जातीय उसी प्रकार के जो सद अंतिम ज्ञान अंतिम ज्ञानम जो अंतिम ज्ञान है तत्चालयितम कथम उत्साहता, उस अज्ञान को विचलित करने में कैसे समर्थ होगा, जब पहले वाले ज्ञान नहीं हो पाए उसके हिला नहीं सके विचलित नहीं कर सके अज्ञान को, तो अंतिम ज्ञान भी वही जाति वाला है ज्ञान वही ज्ञान तो जाति वाला है, वो कैसे पहले वाले अज्ञान को इसको अज्ञान को हटाने में समर्थ होगा। यदि तो अभिमत हेतु और व्यभिचारी तुम जो एकदेशी के जो हेतु था ज्ञानत हेतु तो माने एकदेशी को लेना पूर्वादि बोल रहा है यहां, तुम्हारे जो अभिमत है हेतु ज्ञानत हेतु व्यभिचारी है सुस्थिरम व्यभिचारी तुम सुस्थिरम सुस्थिर है बिल्कुल मजबूत होकर बैठा हुआ व्यभिचारी पर, क्यों तुम यही अनुमान दोगे अंतिम अंत्यम ज्ञानम अविद्या निवर्तकम ज्ञानत्वात् यही बोलोगे, वो ज्ञानत्व हेतु पूर्व ज्ञान भी बैठा है किंतु अविद्या का निवर्तक नहीं हुआ पूर्व ज्ञान, तो हेतु है साध्य नहीं है ज्ञान में, स्थिति आ जाएगी साध्य नहीं है अविद्या निवर्तक तो नहीं है पूर्व ज्ञान में, साध्य अभाव के अतिगुण हेतु मिल जाएगा व्यभिचारी हो जाएगा पूर्वादि ने कहा। तीन नंबर में कहते हैं तस्मात अनर्थकम एव एकत्व दर्शनम, पूर्वादि ने ही कहा था अंतिम में, इसलिए एकत्व दर्शन आत्मदर्शन जो है अहम ब्रह्मास्मि जो दर्शन है ज्ञान है अनर्थक है, जब प्रजापति का काम नहीं आया मुक्त नहीं हो पाया ज्ञान होने पर भी तो हमारे क्या होना है, अनर्थक है कहा। तीन नंबर में कहा अयुक्तम, अनर्थक माने अयुक्तम एकत्व ज्ञान ठीक नहीं, ये पूर्वादि की संगा भाष्य में संगा है। आगे टीका से देखें इसको, टीका से देखते हैं प्रजापतेर ब्रह्मात्मक के ज्ञानाद भीति दोस्तीर उक्ता माने पूर्वादि पूछता है प्रजापति को जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान से ब्रह्मात्मक के ज्ञान से भीति दोस्तीर उक्ता, मेरे से भिन्न कोई नहीं है मैं किससे डरूं, ये जो एकत्व ज्ञान के द्वारा भय चला गया भाई ध्वस्त हो गया ये कहा उक्ता, ये कहा न च तस्य तज ज्ञानम युक्तम हेतु अभावात, कहते तस्य माने प्रजापते तज ज्ञानम न युक्तम, वो एकत्व ज्ञान होना संभव नहीं क्यों हेतु अभावात, कौन उपदेश करेगा उसके ज्ञान होने के लिए, उपदेश करने वाला कहीं है ही नहीं, क्या क्या हेतु है, एकाएक थोड़ी ज्ञान होगा बिना साधना के, साधना क्या करेगा उस काल में सबसे पहले उत्पन्न है वो, उसके बाद कोई साधन नहीं है तो कैसे ज्ञान होगा, एकत्व ज्ञान हो नहीं सकता ये पूर्वादि का कहना है। कुतः प्रजापतेर एकत्व दर्शन जातम, ये पूर्वादि के प्रश्न खड़ा हुआ कैसे प्रजापति को एकत्व ज्ञान हुआ माने हो नहीं सकता, क्यों साधन नहीं उसके पास कुछ भी, साधन कोई बताए तो साधन करे ना, उसको बताने वाला कोई नहीं, प्रथम सृष्टि है वो, कौन बताएगा उसको साधन। आगे टीका में कहते यस्मात पूर्वादि के है यस्मात अकस्मात ऐक्य दी तस्माद तस्यापिष्यात इतिहास, हाँ ये एकदेशी शंका करे सिद्धांत की ओर से, एकदेशी बोले यस्माद अस्माकम ऐक्य थी, जिस प्रकार हमारे जिस हेतु से हमारे ऐक्य ज्ञान होता है ना, हमारे अहम ब्रह्मास्म ज्ञान के लिए जो हेतु बनेगा जो कारण होगा वही उसके लिए भी कारण है। एकदेशी यदि कहे यस्माद अस्माकम ऐक्य थी, जिससे हमारे लिए हम लोगों का ऐक्य ज्ञान होता है जिस साधन से हम वर्तमान में है, हमारे हम लोगों को जिस साधन से ऐक्य ज्ञान होता है तस्मादेव उसी साधन से तस्यापि स्यात् उसको भी ऐक्य ज्ञान होगा, तस्यापि माने प्रजापतेर भी स्यात् ऐक्य ज्ञान हो, ऐसी शंका एकदेशी की है ये सिद्धांत की तरफ एकदेशी बोला। तो पूर्व पक्ष बोलता है कोबा अस्मय उपदेश, हमारे लिए तो उपदेश करने वाले मिल जाते हैं, उसको किसने उपदेश किया प्रजापति को, क्यों सबसे प्रथम सृष्टि है कोवा अस्मय प्रजापते उपदेश प्रजापत है, इस प्रजापति के लिए उपदेष्टा कौन है वहां। हम लोगों को तो ऐक्य ज्ञान के लिए उपदेष्टा मिल जाते हैं, किंतु वहां कहां है उपदेष्टा, सबसे पहले वही है। को वा अस्मय उपदेश, अस्मय माने प्रजापत है, इस प्रजापति के लिए उपदेश किसने किया, कोई है ही नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। और पूर्वादि इसके और कहता है, नहीं तस्य शास्त्र श्रवणम आचार्य भावात्, प्रजापति को शास्त्र का श्रवण होना संभव नहीं है। ऐक्य ज्ञान के लिए जो जो साधन होते हैं ना, वो है ही नहीं उसके पास। एक तो शास्त्र श्रवण ऐक्य ज्ञान के साधन होता है, वो शास्त्र श्रवण होना संभव नहीं, क्यों नहीं, आचार्य नहीं उसके पास। हमारे पास तो आचार्य होते हैं, हम शास्त्र श्रवण कर सकते हैं, हमारे दृष्टांत देख, हम लोगों का दृष्टांत बना करके वहां ऐक्य ज्ञान होना संभव नहीं है। नहीं तस्य, तस्य माने प्रजापति, उस प्रजापति को शास्त्र श्रवण न, शास्त्र श्रवण नहीं है, क्यों, आचार्य अभावात, आचार्य नहीं उसके पास, प्रथम सृष्टि वही है। ना भी संन्यास, संन्यास भी होता है एकत्व ज्ञान का कारण, किंतु संन्यास भी वो हो नहीं सकता, क्यों, संन्यास तस्य त्रैवर्णिक विषयत्वात्, संन्यास तो त्रैवर्णिक विषय है, प्रजापति कोई वर्ण ही नहीं, वर्ण रहित है, कौन सा वर्ण है प्रजापति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी नहीं हो, ये वर्ण विभाग बाद में होना है, उस काल में वर्ण विभाग भी नहीं, वो अकेला है। एक तो होता है शास्त्रादि होते हैं ऐक्य ज्ञान के कारण, तो उसके लिए आचार्य होना चाहिए, उसके लिए आचार्य नहीं है, शास्त्र श्रवण हो नहीं पाया। दूसरा हेतु है इसका ऐक्य ज्ञान का संन्यास, ना भी संन्यास, संन्यास भी उसका होता नहीं, क्यों, तस्य त्रैवर्ण के विषयत्व, संन्यास तो त्रैवर्ण के विषय है, उस काल में वर्ण विभाग है ही नहीं, प्रथम सृष्टि में है वो, संन्यास होता है त्रैव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को संन्यास होता है, वो संन्यास का अधिकारी है नहीं, क्यों, वो वर्ण नहीं वहां, इसलिए। नापि समाधि, तीसरे साधन होते हैं इसका ज्ञान के, समाधि, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो होते हैं या अंग इसके आत्मज्ञान के लिए साधन होते हैं, ये भी समाधि, नापि समाधि, उसमें समाधि भी नहीं है, समदमाधि नहीं है, क्यों, ऐश्वर्या सक्तत्वात, पहले जन्म में जिसने अश्वमेधादि यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ किया, किसके लिए, ऐश्वर्य की आसक्ति से किया उसने, भोग भोगने की आसक्ति से, ऐश्वर्य की आसक्ति है वहां, इसलिए समदमादि भी वहां संभव नहीं है, माने इसके लिए आत्मज्ञान के कारण, ना भी समाधि, ऐश्वर्या आसक्तत्वात, ऐश्वर्य में आसक्त है वो, जो ऐश्वर्य में आसक्त हो, भोगों में आसक्त हो, समाधि क्यों करेगा, कैसे समदम उपरिति कैसे कर सकता, वो भी नहीं है। अतो अस्मासु प्रसिद्ध श्रवणादि विद्या हेतु अभावात्, जैसे हम लोगों में प्रसिद्ध है इसके ज्ञान के, श्रवणादि हमारे लिए जैसे प्रसिद्ध है, श्रवणादि श्रवण है, संन्यास है, अथवा समाधि साधन है हमारे लिए, उस प्रकार वहां हेतु नहीं है, प्रजापति के पास में हेतु अभावात्, या तीन हेतु दिया था, शास्त्र श्रवण ऐक्य ज्ञान के लिए, अथवा सन्यास, अथवा समाधि, ये तीन साधन हैं, तो तीनों में कोई भी साधन वहां नहीं है, इसलिए न प्रजापतिर ऐक्य देर युक्ता इत्यर्थ पूर्ववर्ती ने बोला, प्रजापति में ऐक्य ज्ञान होना संभव नहीं है, क्यों, साधन नहीं उसके पास। तो एक देशी बोलेगा आगे, उपदेश अनपेक्षा में प्रजापतिर ऐक्य ज्ञानम प्रादुर्भूतम इति संगते, एक देशी शंका करेगा सिद्धांत की ओर से, उपदेश के बिना ही, निरपेक्ष बिना उपदेश, उपदेश के बिना ही प्रजापतिर ऐक्य ज्ञानम प्रादुर्भूतम, प्रजापति को ऐक्य ज्ञान प्रकट हो गया बिना उपदेश का ही, यदि ऐसा शंका करे तो पूर्वादि बोलेगा, अथ अनुपदिष्टम एव प्रादुर्भूत, ये शंका अर्थात बिना उपदेश का ही उसको प्रादुर्भाव हो गया, ज्ञान एकाएक हो गया, यदि ऐसा कहो तो आगे दोष देगा पूर्वादि, अस्मदादेव तथा प्रसंग, तब तो हमारे लिए वही प्रसक्ति होगी, बिना उपदेश का हमें भी ज्ञान हो, हमें होता है क्या बिना उपदेश का ज्ञान, नहीं होता, तो वहां कैसे होगा, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं अति प्रसक्तिया प्रत्याह, बिना उपदेश का ज्ञान हो गया कहना बनता नहीं, अधिव्याप्ति होगी, हमारे में ज्ञान होना चाहिए, बिना उपदेश का होना तो हमारे में नहीं हो रहा है, बिना उपदेश का तो कैसे प्रजापति को होगा, ये बिना उपदेश का ही ज्ञान एकाएक प्रकट हो गया, ये करना कहना बनता नहीं, ये कहा, एक अस्मदादि भी तथा प्रसंग, यदि प्रजापति को बिना उपदेश का ही ज्ञान हुआ प्रकट हो गया तो हमारे लिए भी होना चाहिए, हम भी बैठे हैं, क्यों नहीं होता, अतिव्याप्ति होगी। ठीक है, प्रजापतेर यजमानावस्थायाम आचार्य से सत्वात् श्रवणादि आवृतेर ऐक्य ज्ञान उदयात् तत्संस्कारोत्थम तथा विधम एवं तज्ज्ञानम फलावस्थायाम विषयादि चौदय थे। एकदेशी प्रश्न करता है आगे सिद्धांत की तरफ से, एकदेशी बोलता है प्रजापतेर यजमान अवस्थायाम, प्रजापति जब यजमान अवस्था में था, अभी तो फलावस्था में है, पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में था उस काल में, आचार्य से तो उस काल में आचार्य है उसके पास, यजमान अवस्था में तो आचार्य है ना, पूर्व जन्म में तो है आचार्य से सत्वा श्रवणादि है, वो रेफ लगा देना चाहिए नीचे, श्रवणादि आवृत्तेर, श्रवणादि की जो आवृत्ति है उसका आवृत्ति करने से, श्रवण मनन निध्यासन का आवृत्ति किया उसने, श्रवणादे ऐसा रकार लगाना चाहिए वहां। प्रजापते यजमानावस्थायाम आचार्य सत्वात, सिद्धांत के एकदेशी कह रहे कि भाई प्रजापति के यहां ना यजमान अवस्था में आचार्य है, फलावस्था में कोई आचार्य नहीं है वो प्रथम सृष्टि, किन्तु पूर्व जन्म में यजमान था वो, उसका अवस्था में आचार्य है, आचार्य सत्वात आचार्य होने से श्रवणादि हो गया, और श्रवणादेर आवृत्तेर, श्रवण मनन निधिध्यासन का आवृत्ति की उसने, आचार्य थे यजमान अवस्था में आवृत्ति होने से, ऐक्य ज्ञान उदयात, ऐक्य ज्ञान उदय हो गया, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो गया पूर्व जन्म में हो गया, तत्संस्कारोत्तम उसी संस्कार से आज उत्पन्न है अहम ब्रह्मास्मि, इसके पास ज्ञान है, तत्संस्कारोत्तम पूर्व जन्म का जो ऐक्य ज्ञान था उसके संस्कार से ही उत्पन्न है, तथा विदम एवं ज्ञान, जैसे पहले ज्ञान हुआ था हम ब्रह्मास्मि पूर्व जन्म में, वही ज्ञान आज संस्कार के बल पर हो गया उसको एकाएक बिना उपदेश का, तथा विदम तज ज्ञानम फलावस्थायाम, वो जो पूर्व जन्म का ही जो ज्ञान था उसी प्रकार के ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान फलावस्था में भी हो जाएगा, सैदी चौदह इति, यह एकदेशी प्रश्न करता है, ये कहते हैं अथ इत्यादि है, अथ जन्मांतरकृत संस्कार हेतुकम, एकदेशी ऐसा बोले, जन्मांतर किया गया था ना जो श्रवणादि, उसके संस्कार के कारण से आज अहम ब्रह्मास्मि हो गया उसको, यदि ऐसा एकदेशी बोले तो पूर्वादि खंडन करेगा, एकत्व दर्शन अनर्थक प्रसंग, क्यों पूर्व जन्म में यदि उसने एकत्व ज्ञान प्राप्त किया तो जन्म नहीं होना चाहिए था, अभी अविद्या नाश नहीं कर सका वो ज्ञान ने, यदि अविद्या नाश नष्ट हो गया होता तो आज जन्म नहीं होता, आज जन्म हो रहा इसलिए अविद्या रह गई, ज्ञान ने अज्ञान को नाश नहीं कर किया, अच्छा तो इसलिए क्या होगा कि एकत्व दर्शन अनर्थक हो जाएगा, एकत्व ज्ञान अनर्थक होगा उस स्थिति में, ये पूर्वादि का कहना है, दूसरा यदि कहा पूर्वादि दोष देता है, एकत्व दर्शनम दर्शन अनर्थक प्रसंग, यदि पूर्वावस्था में उसको ज्ञान हुआ था तो आज जन्म नहीं होना चाहिए, फिर भी आज जन्म हो गया फिर डरा, इसके मतलब एकत्व दर्शन काम नहीं आया, अज्ञान को नहीं हटा सका तो अनर्थक होगा, फिर हम क्यों साधना करेंगे एकत्व ज्ञान के लिए, ये पूर्वादि कह रहा है। ठीक है, हमें अज्ञान ध्वंसित्व अर्थवत्व में आशंका, सिद्धांत की जो ओर से एकदेशी बोलेगा, अरे बाबा अज्ञान का नाशक होने से अर्थवान हो जाएगा ज्ञान, क्यों अनर्थक होगा ज्ञान, एकत्व ज्ञान जो होगा अज्ञान का नाश कर देता है तो अनर्थक क्यों होगा, अर्थवान होगा, ये शंका की तो कहा, यथा कहा पूर्वादि ने कहा, यथा प्रजापतेर अतिक्रांत जन्मावस्थस्य एकत्व दर्शनम विद्यमानम अपि अविद्याबंध कारणम न अपनिन्ने, जिस प्रकार प्रजापति का अतिक्रांत जन्म में पूर्व जन्म में जो ऐक्य ज्ञान हुआ था, ये जो ऐक्य ज्ञान है वह विद्यमानम अपि होते हुए भी, विद्यमान ऐक्य ज्ञान होते हुए भी अविद्याबंध कारणम न अपनिन्ने, अविद्या रूपी जो बंधन का कारण है अज्ञान उसको हटाने में समर्थ नहीं हुआ वो ज्ञान, तो यह तो अविद्या संयुक्तम एवं आयम जातो विभेद, जिस कारण से कि आज अविद्या से युक्त होकर ही आज पैदा होकर के डरा तो अज्ञान, उस पूर्व जन्म के ज्ञान ने अज्ञान को हटाने पाया, यही कहना पूर्वादि का। दाष्टांतिकम आह, और सिद्धांत में बताते जब हम लोगों में क्या आशा है उसकी, जब प्रजापति के पूर्व ज्ञान काम नहीं कर सका तो हमारे लिए क्या आशा है कि ज्ञान अज्ञान को हटाएगा, तो हम ज्ञान के लिए साधना क्यों करेंगे, ये प्रश्न है। एवं इत्यादि कहा पूर्वादि का, एवं सर्वेशाम एकत्व दर्शन अनर्थकम प्राप्त, जब प्रजापति ने पूर्व जन्म में ज्ञानार्जन किया, ज्ञानार्जन करने पर ही अविद्या को नहीं हटा सका, नहीं हटा सका जिसके कारण से जन्म हो गया और डरा, तो एकत्व दर्शन अनर्थक दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार सबके लिए ज्ञान अनर्थक हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने पर भी अविद्या नाश नहीं होना, न होने का आगे जन्म होना, तो ज्ञान के लिए क्यों प्रयत्न करें, ये पूर्वादि ने कहा। आगे सिद्धांत की ओर से बोलते हैं, एकदेशी बोलेगा, ननु अस्मिनेव जन्मने प्रजापतिर ऐक्यधीर अनपेक्षा जायते। क्यों? प्रजापति का पूर्व जन्म के ज्ञान का संस्कार से आज ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, इसी जन्म में उसको ज्ञान हो जाता है, निरपेक्ष ज्ञान हो जाता है, किसी की अपेक्षा नहीं उसको, मेरे कोई गुरु शास्त्रादि की अपेक्षा नहीं है प्रजापति को। ननु अस्मिनेव जन्मने, प्रजापति को इसी जन्म में फलावस्था में इसी जन्म में ही प्रजापतिर ऐक्यधीर, प्रजापति का जो ऐक्य ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, अनपेक्षा जायते निरपेक्ष पैदा हो जाते हो ज्ञान। अनपेक्षा मैंने पांच की टिप्पणी में कहा साधन निरपेक्ष, साधन के बिना ही वो ज्ञान हो जाता, प्रजापति को हो गया जायते। क्यों? प्रजापति के विषय में ऐसा कहा है विराट के विषय में, ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्यम च जगत पदे ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सह सिद्धम चतुष्टयम्। चार चीज माने जन्म के साथ साथ एक साथ आ गए थे उसके पास, बाद में अर्जन नहीं करना पड़ा। प्रजापति के विषय में ऐसा भाष्य में लिखेंगे, आगे कहेंगे कि ज्ञानम अप्रतिगम ऐसा अप्रतिबद्ध ज्ञान, जिसका ज्ञान कोई प्रतिबंधक नहीं होगा, अपना काम करके छोड़ेगा ऐसा ज्ञान, और अप्रतिबद्ध वैराग्य माने सबके साथ अप्रतिगम विशेषण लगे ऐसा वैराग्य, और ऐश्वर्यम अप्रतिबद्ध ऐश्वर्य और अप्रतिबद्ध धर्म, ये चार चीजें सहजन्मा है, साथ साथ आ जाते हैं। जैसे प्रजापति की जन्म होता है साथ साथ ही ये उत्पन्न हो जाते हैं, कोई साधना जन्य नहीं उसके पास, ऐसे है। इसलिए ज्ञान हो गया उसको, साधन निरपेक्ष ज्ञान हो गया इसी जन्म में प्रजापति को, ऐसा सिद्धांत की ओर से एकदेशी की शंका है यहां। नौनु अस्मिनेव जन्मने प्रजापतिर ऐक्यधीर अनपेक्षा जायते, साधन निरपेक्ष इसी जन्म में प्रजापति को ऐक्य ज्ञान हो जाता है। क्यों? ज्ञानम अप्रतिगम स्मृति, स्मृति है ज्ञानम अप्रतिगम यस्य वैराग्यम जगतपदे ऐश्वर्यम चैव धर्म सहसिद्धम चतुष्टयम्। कहा प्रजापति को ऐसा है, चारों चीज सहसिद्ध है, स्वाभाविक है, किसी के द्वारा लेने की आवश्यकता नहीं है, साधन निरपेक्ष आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं उसमें। अप्रतिबद्ध ज्ञान, अप्रतिबद्ध वैराग्य, अप्रतिबद्ध ऐश्वर्य, अप्रतिबद्ध धर्म, चारों सहसिद्ध है उसका। जैसे पक्षी को उड़ना सहसिद्ध है, स्वाभाविक है, नदी को नीचे जाना स्वाभाविक है, साधन निरपेक्ष होता है, ठीक इसी प्रकार प्रजापति के चारों चीज सहसिद्ध है। तो ज्ञान साधन निरपेक्ष ज्ञान हो गया, हो जाता है इसी काल में प्रजापति को, ऐसा एकदेशी बोले। अच्छा आगे और भी बोलते एकदेशी, उसको ज्ञान स्वाभाविक हो गया, साधन निरपेक्ष ज्ञान हो गया। न तद उत्पत्ति अनंतर में सहेतु मदनम निर्वृद्धि, ज्ञान उत्पन्न होने के अनंतर ही हेतु के सहित बंधन को निर्मूल कर रोग नाश नहीं कर सकता, हेतु माने अज्ञान के सहित बंधन संसार जन्म मृत्यु आदि को नाश तत्काल नहीं कर सकता ज्ञान। क्यों? भयारत्यादि फले न, आगे भय फल दिखाई दे रहा है, प्रारब्ध का फल दिखाई दे रहा है, भय होना ज्ञान के बाद विभयभीत हो जाता है, अरति होना अकेले को अच्छा नहीं लगना इत्यादि, ये प्रारब्ध फल, फल के द्वारा प्रारब्ध कर्मणा, जो प्रारब्ध कर्म भी फल है, अभी कर्म का फल भोगना पड़ेगा ज्ञान होते ही, उसको ये नहीं होना है कि अज्ञान के नाश नहीं होना, अज्ञान रह जाता है। क्यों? आगे प्रारब्ध शेष है, तो भय अरत्यादि फल है ना प्रारब्ध करना प्रतिबंधात, ज्ञान वहां प्रतिबंधक प्रतिबंधित होकर प्रतिबद्ध होकर बैठा हुआ है अभी, माने प्रारब्ध कर्म जब क्षय होगा तब अज्ञान का नाश करेगा, जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक अज्ञान का नाश नहीं कर सकता ज्ञान। क्यों? यदि उसी काल में अज्ञान नाश हो जाता, अज्ञान नाश होने पर अज्ञान का कार्य भी नहीं रहेगा, तंतु को नाश कर देने पर पट नहीं रह सकता तो शरीर नहीं रहेगा, उसी काल में स्थिति आ जाएगी, तो प्रारब्ध कर्म लेस रहेगा वहां, प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक अज्ञान का लेश है, अविद्या लेश रह जाती है, तो ज्ञान उसी काल में, जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होगा उसी काल में अविद्या का नाश नहीं होता। एकदेशी बोल रहा है, नचा तद उत्पत्ति अनंतरम एव, माने ज्ञान के उत्पत्ति के अनंतर ही सहेतुम बंधम न निरुद्धि, ज्ञान जो है अपने उत्पत्ति के अनंतर ही कारण के सहित बंधन को रोक नहीं सकता, निरोध नहीं कर सकता, हेतु माने होता है अज्ञान, अज्ञान सहित बंधन जो संसार रूपी बंधन है उसको तत्काल हटा नहीं सकता। क्यों? भय अरत्यादि फले न, क्यों आगे भी शरीर रहेगा, ज्ञान होते ही शरीर पात तो होता नहीं है, आगे भय प्रजापति को डरना, अरति होना माने अच्छा नहीं लगना अकेले में अच्छा नहीं, इत्यादि फल के द्वारा प्रारब्ध करवाने, ये प्रारब्ध है उसको भयभीत होना आदि प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण प्रतिबंधात, ज्ञान प्रतिबंध प्रतिबद्ध होकर बैठा हुआ है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। अतो मरण कालिकम तद ज्ञान अज्ञान ध्वंसी, मरण कालिक जो होगा अंतिम काल में जो ज्ञान होगा वो होगा अज्ञान का नाशक, अज्ञान का नाशक हो जाएगा। मरण काल में प्रारब्ध कर्म पूरा हो गया तो अब वो जो ज्ञान होगा अप्रतिबद्ध फल वाला हो जाएगा, अज्ञान का नाशक उसी काल में होगा अंतिम ज्ञान। ऐसे एकदेशी की यहां शंका होनी है। टिप्पणियां हैं 6-7 की, 6 में कहते हैं 6 तद माने ऐक्य ज्ञानम ऐसा बोल दिया, 7 में कहते हैं तस्य प्रतिबद्धत्वात्, वो ज्ञान वहां प्रतिबद्ध होकर बैठा है। क्यों? प्रारब्ध कर्म विशेष है, भय आरती आदि होना है अभी, तो जैसे शरीर पैदा हुआ ज्ञान तो उसी काल में हो गया था साथ साथ ही, किंतु वो ज्ञान अभी प्रतिबद्ध होकर बैठा, काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? प्रारब्ध कर्म शेष है, उसका भी भोग बाकी है, भय होना आरती होना आदि बाकी है। जब सब भोग पूरा हो जाएगा अंतिम ज्ञान जो मरण कालिक जो ज्ञान होगा, प्रारब्ध कर्म नाश हो जाता, खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है, तो वो ज्ञान अज्ञान का नाश कर देगा। ऐसे शंका उपस्थित इसकी है, एकदेशी की है। अंत्यम वेव निवर्तकम इति चेत, अंतिम ज्ञान निवर्तक होगा अज्ञान का, ऐसा एकदेशी शंका करे तो पूर्वादि बोलता है न बोलेगा। टीका में देखते हैं, प्रवृत्त फलस्य कर्मण स्व उपपादक अज्ञान लेस नाश ज्ञान शक्ति प्रतिबंधकत्वेपि। पूर्वादि बोलता है जो प्रवृत्त फल वाला कर्म है, जिसका फल प्रवृत्त हो गया, प्रारब्ध कर्म को प्रवृत्त फल बोलते हैं। कर्म तीन प्रकार के हैं, प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, आगामी क्रियमाण कर्म है, तीन प्रकार के होते हैं। तो ये प्रवृत्त फल वाला बने प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म तो अभी फल देने के लिए तैयार नहीं है, चुपचाप सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं अभी। और ये जो प्रवृत्त फल वाला कर्म होता है प्रारब्ध कर्म, जिसने फल देना शुरू कर दिया वही है प्रवृत्त फल से कर्म ना, जिसका फल प्रवृत्त हो गया, फल देना शुरू हो गया, ऐसा जो कर्म है प्रारब्ध कर्म उसका। स्व उपादक अज्ञान लेसह नाश ज्ञान शक्ति प्रतिबंधकत्वे भी, अपना जो स्थिति बनाने वाला जो अज्ञान लेस है, यदि अज्ञान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता तो आगे प्रारब्ध भूख समाप्त हो, शरीर ही नहीं रहेगा तो प्रारब्ध की कोई चर्चा ही नहीं होती। इसका मतलब ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर कुछ शेष मानना पड़ेगा, अज्ञान का लेस मानना पड़ेगा जिससे प्रारब्ध चलेगा। तो प्रवृत्त फल से कर्म जो जिसका फल देने में तैयार है, जो कर्म फल दे रहा है उस कर्म का, प्रारब्ध कर्म का। स्व उपपादक अपना जो उपपादक, उस कर्म का जो उपपादक होगा सिद्ध करने वाला, अज्ञान लेश, अज्ञान तो नाश हो गया ज्ञान से किंतु लेश रह गया। जैसे जिस कपड़े आदि में हींग बांध के रखते हैं, वो हींग को निकाल करके काम ले लेते हैं, खाली होने पर भी कपड़े में गंध रह जाता है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान से अज्ञान तो नष्ट हो गया किंतु अभी प्रारब्ध कर्म बाकी है, फल भोगना है, इसलिए अविद्या का लेश रह जाता है। अविद्या लेश, कोई अविद्या बिल्कुल नष्ट हो तो आगे शरीर पात हो जाना चाहिए उसी काल में, कारण नाश होने से कार्य नहीं रहेगा, फिर कार्य नहीं रहेगा तो प्रारब्ध कर्म कैसे भोगेगा। इसलिए प्रवृत्त कर्म फल कर्मणा फलस्य कर्मणा स्व उपपादक, अपना जो सिद्ध करने वाला स्थापक जो अज्ञान है, उस अज्ञान जो लेश, अज्ञान का लेश नाशी, उसके नाश करने वाला ज्ञान शक्ति प्रतिबद्ध होते हुए, वो अज्ञान लेश का नाश करने वाला जो ज्ञान है उसके शक्ति का प्रतिबंधक हो जाता है। माने उस काल में अज्ञान लेश को ज्ञान नाश नहीं कर सकता, अज्ञान तो नष्ट कर दिया, अविद्या का जो लेश है उसको नाश नहीं कर सकता वो। क्यों? आगे फल भोगना है उसने, अभी होने पर प्रतिबंधक होने पर भी। जन्मांतरादि सर्व संसार हेतु अज्ञान ध्वंसी ज्ञान सामर्थ्यम प्रतिबंधकत्व माना भावात्, आगे जन्म देने वाला जो अज्ञान होगा, प्रारब्ध कर्म तो आगे जन्म देगा नहीं, इसी जन्म समाप्त होना है, उतने मात्र अविद्या लेश रहने पर भी ज्ञान प्रतिबंध हो गया, ज्ञान वो काम नहीं कर पाए, अविद्या का नाश नहीं, अविद्या लेश का नाश नहीं कर सका। किंतु जन्मांतरादि सर्व संसार हेतु, जन्मांतरादि सारे संसार के जो कारण अज्ञान, अज्ञान मूल अज्ञान है, उसके ध्वंस करने में ज्ञान में सामर्थ्य के प्रतिबंधकत्व, प्रतिबंधकत्व मानवा, तो उसके तो लिए तो प्रतिबंधक नहीं होगा, उसका तो नाश कर ही देगा अज्ञान का। केवल अविद्या लेस रहने उसका प्रतिबंधक हो गया, प्रारब्ध कर्म फल भोगना है, किंतु बाकी अज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। एक आ रहा पूर्वादि, जन्मांतरादि सर्व संसार हेतु अज्ञान ध्वंस ज्ञान, ज्ञान सामर्थ्य प्रतिबंधकत्व माना भावात, जन्मांतरादि सर्व संसार के कारण अज्ञान ध्वंस करने वाले ज्ञान के जो सामर्थ्य में प्रतिबंधक मानने में प्रमाण नहीं है, उसका तो नाश कर ही देगा, जन्मांतर देने वाला अज्ञान का तो नाश कर देगा ये ज्ञान। इसलिए मध्य जातम ज्ञानम, बीच में जो पैदा हुआ ज्ञान है वो ज्ञान अनिवर्तकम इति अशक्यम भक्तुम, बीच में पैदा हुआ ज्ञान ज्ञान का निवर्तक नहीं होता ऐसा कहना बनता नहीं, ये पूर्वादि कह रहा है। और अंत्यस्य च ज्ञान से निवर्तक न अंत्यत्व हेतु, और अंतिम ज्ञान को अविद्या का निवर्तक मानने में अंत्यत्व हेतु नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अंत्य होने से माने वो हो गया अविद्या का निवर्तक, ऐसा अंत्यत्व को हेतु नहीं मान सकते पूर्वादि कह रहा है। टिप्पणियां हैं यहां 9, 10, 11, 12, ये सारी टिप्पणी पड़ी है। 9 का स्व स्व उपपादक माने स्वस्थापक माने प्रारब्ध कर्म का जो स्थिर करने वाला कौन है, थे अविद्यालेश, उसके उस अविद्यालेश का प्रतिबंधक न होने पर भी ज्ञान उसको प्रतिबंध नहीं कर सकता, अन्य अज्ञान का तो नाश कर ही देगा, जन्मांतर पैदा कर जन्मांतर को देने वाला अज्ञान तो नाश कर ही देगा, ये पूर्वादि ने कहा था। 10 नंबर पर कहा था संसार हेतु, 10 में कहा था मूलाज्ञानम, मूलाज्ञान को तो नष्ट कर ही देगा वो, क्यों उसे कोई प्रमाण नहीं कि उसको भी वो भी रह जाएगी अज्ञान के बाद ऐसा। 11 में कहा प्राजापत्यम अंत ऐक्य ज्ञानम अज्ञान निवर्तकम इति अनुमाने, प्रजापति का जो अंतिम ज्ञान है ना ऐक्य ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान अंतिम ज्ञान मरणकालिक ज्ञान वो ज्ञान अज्ञान का नाशक ऐसा मानने पर प्रजापत्यम प्रजापति संबंधी जो अंतिम ऐक्य ज्ञानम अंतिम जो ऐक्य ज्ञान है अज्ञान निवर्तकम अज्ञान का निवर्तक है ऐसा जो अनुमान आप करोगे ज्ञानत्वात्, हेतु क्या दोगे, तीन में से किसको हेतु बनाओगे उस काल में, प्रजापति के जो अंतिम ऐक्य ज्ञान है अविद्या का निवर्तक है ये साध्य है, प्रजापति का जो अंतिम ज्ञान है वो पक्ष है अविद्या निवर्तकत्व साध्य है, तो हेतु क्या दोगे, कहा अंत्यस्य च ज्ञानस्य निवर्तकत्वे किम अंत्यत्वम हेतु, अंतिम ज्ञान को निवर्तक मानने पे किसको हेतु बनाओगे, पूर्वादि पूछ रहा है अंत्यत्वम हेतु क्या अंत्यत्व को हेतु बनाओगे, अंत्यत्वात् ये हेतु बनाओगे अथवा किम वा ज्ञानत्वम अथवा ज्ञानत्व को हेतु बनाओगे अहोषित अथवा ऐक्य ज्ञानत्व, अंत्यत्व हेतु होगा या ज्ञानत्व हेतु होगा या ऐक्य ज्ञानत्व हेतु होगा, अंतिम ज्ञान को हेतु बनाने के लिए प्रजापति के जो अंतिम ज्ञान है वो अज्ञान का निवर्तक है अंत्यत्वात् अथवा ज्ञानत्वात् अथवा अंत्य ज्ञानत्वात्, ये तीन हेतु में से कौन सा हेतु बनाओगे पूर्वादि बोल रहा है, तीनों हेतु नहीं बनते पूर्वादि कहेगा अंत्यस्य च इत्यादि कहा, ये टीका में कहा, टीका में कहते हैं अंत्यस्य च ज्ञानस्य निवर्तकत्व अंतिम ज्ञान अज्ञान का निवर्तक मानने पर नान्त्यत्वम हेतु अंत्यत्व को हेतु नहीं बना सकते, तीन में से किसको हेतु अंत्यत्व को बनाओगे ज्ञानत्व को बनाओगे अंत्य ज्ञानत्व को बनाओगे, यही है तो पहले वाला जो अंत्यत्व है हेतु नहीं हो सकता, क्यों यजमानांतरस्य अंत्य ज्ञाने तद्वंसित्व अदृष्टे है, अन्य यजमान में जो अंतिम ज्ञान होगा वह अंतिम माने अन्य यजमान प्रजापति से जो अन्य यजमान है यजमानांतरे अन्य यजमानों में अंत्य ज्ञान अंतिम जो ज्ञान है उसमें ज्ञान अंतिम ज्ञान है तद्वंसित्व अदृष्टे है माने अज्ञान ध्वंसित्व अदृष्टे अज्ञान ध्वंसी नहीं देखा है अंतिम अन्य यजमान में अंतिम ज्ञान अज्ञान का नाशक होता ऐसे नहीं था, कर्मकांडी वाला होगा जो यजमान जैसे ये भी यजमान था ये प्रजापति यजमान और दूसरा भी यजमान दूसरा यजमान कर्मकांडी है कोई तो उसका अंतिम ज्ञान जो हुआ उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान नाश नहीं हुआ, इसलिए इसका क्या आशा हुआ माने अंत जो अंत्य होगा वह अज्ञान का नाश करेगा इसमें आशा नहीं, दूसरे में व्यभिचार दिख रहा है अंत्य यजमानांतरस्य अंत्य ज्ञाने तद्वंसित्व अदृष्टे अन्य यजमान में अज्ञान ध्वंस में अदृष्ट है नहीं देखा गया है इसलिए अंत्यत्व हेतु नहीं बना सकते, इसलिए अंत्यत्व से अज्ञान ध्वंसित्व न अनियमात अंत्यत्व जो होगा अज्ञान का ध्वंसी होता है ऐसे नियम नहीं बना, क्यों अन्य यजमान में अज्ञान ध्वंस नहीं होता अंतिम ज्ञान के द्वारा, ये पूर्वादि ने कहा। टिप्पणी 12-13 में कहते हैं अनेन दृष्टांत सिद्ध भी दृष्टांत भी नहीं मिलेगा अंतिम ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है इसमें क्या दृष्टांत दोगे आप, प्रजापति का जो अंतिम ज्ञान है वो अज्ञान का निवर्तक होता है उसमें ज्ञानत्व हेतु अंत्यत्व हेतु दिया दृष्टांत को किसको दृष्टांत बने जैसे वो किसको देना दृष्टांत है दृष्टांत नहीं मिलेगा, दृष्टांत के बिना अनुमान से कोई वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते दृष्टांत सिद्धि भी बता दिया। 13 में कहते हैं व्याप्ति अभावात यत्र यत्र अंत्यत्वम तत्र तत्र अविद्या निवर्तकत्वम ऐसा व्याप्ति नहीं मिलती है जहां जहां अंत्यत्व है वहां वहां अज्ञान का निवर्तक होता हो ऐसा नहीं मिलेगा, व्याप्ति नहीं मिलती है कहा। आगे कहते हैं न चैजमानांतरे प्रजापत च अंतिम ज्ञानम ज्ञानत्वात् ज्ञानध्वंसी पूर्व ज्ञानेषु बंध हेतु अज्ञानध्वंसित्वा अदृष्टेर ज्ञानत्वेर अनेकांत। पूर्ववादी बोलता है ज्ञानत्व का हेतु बनाओगे, अंत्यत्व का हेतु बनाना नहीं मिला, अब ज्ञानत्व का हेतु बनाओगे। प्रजापति का जो अंतिम ज्ञान है वह अज्ञान का निवर्तक है ज्ञानत्व होने से, ऐसा कहोगे। तब कहते हैं पूर्वादि बोलता है यजमान तरे प्रजापत, यजमान में अन्य यजमान में भी प्रजापति दोनों में सभी में अंतिम ज्ञानम ज्ञानत्व, अंतिम ज्ञान जो होगा ना अविद्या का निवर्तक होगा। क्यों? ज्ञानत्वात् अज्ञान ध्वंसी है, ज्ञानत्व होने से अज्ञान का नाशक है। ये अनुमान करोगे तब कहते हैं पूर्व ज्ञान ऐसु बंद हेतु अज्ञान ध्वंसित्व दृष्टि। पहले वाले ज्ञान में ज्ञानत्व हेतु है कि नहीं? पूर्व ज्ञानों में पहले जो ज्ञान हुआ उसमें ज्ञानत्व हेतु बैठा है, तो जो ज्ञानत्व हेतु उस वहां पर बंध निवृत्त नहीं हुआ है, साध्याभाव के अवतिकर में हेतु बैठ जाएगा। ये कहते हैं न यजमानांतरे प्रजापत उचप, अन्य यजमान में प्रजापति में अंतिम ज्ञानम जो अंतिम ज्ञान ज्ञानत्वाद ज्ञानत्व होने से अज्ञान ध्वंसी ये नहीं हो सकता। क्यों? पूर्व ज्ञानेषु बंध हेतु अज्ञान ध्वंसित्व अदृष्ट, पहले वाले जो ज्ञान थे वहां बंधन का कारण अज्ञान ध्वंस नहीं देखा गया, तो अंतिम ज्ञान कैसे बंधन का नाश करेगा, अज्ञान का नाश करेगा? नहीं कर सकता है। ज्ञानत्व हेतु और अनेकांत्वात् ज्ञानत्व हेतु, वह पूर्व ज्ञान में भी ज्ञानत्व बैठा है, अविद्या का निवर्तक नहीं है वहां, साध्याभाव के अधिकार आपके साध्य अविद्या निवर्तक तो साध्य है, तो साध्याभाव के अधिकार में हेतु बैठेगा, वे विचारी है हेतु। यही कहा। चौदह की टिप्पणी द्वितीयम दूसरा हेतु माने ज्ञानत्व हेतु में दोष देता है, पहले वाला अंत्यत्व हेतु था, अभी ज्ञानत्व हेतु, अभी तीसरा आएगा, तीसरा हेतु देखिए क्या ऐक्य ज्ञानत्व, तीसरे हेतु लेकर के वहां भी दोष देगा। अच्छा ठीक है, हम कहते हैं न अंतिम ऐक्य ज्ञान, बस अंतिम ऐक्य ज्ञान, अंतिम वो ऐक्य ज्ञान भी हो जो अंतिम ऐक्य ज्ञानम अविद्या निवर्तकम ऐक्य ज्ञान, तो अंतिम ऐक्य ज्ञानत्वात् ऐसा होगा, तो ऐसा करेंगे तो वो भी नहीं बनेगा। पूर्वादि बोलता है न तो अंतिम ऐक्य ज्ञानम अज्ञान ज्ञानम ऐक्य ज्ञानत्वाद अज्ञान ध्वंसी, अंतिम ऐक्य ज्ञान अज्ञान का नाशक है ऐक्य ज्ञानत्व होने से ऐसा न युक्तम, ऐसा भी ठीक नहीं है। पूर्वादि बोलता है यह अनुमान भी ठीक नहीं है, अंतिम ज्ञान अविद्या का नाशक है ऐक्य ज्ञानत्व होने से, ऐक्य ज्ञानत्व होने से ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहते उपांत्यताद्रिक ज्ञान अंत्यत्वेपि अंत्येपि तदयोगात्। देखो एक अंतिम के पहले वाले को उपांत्य बोला जाता है, क्या बोला जाता है माने तीन से अधिक हो जहां वहां पर अंतिम से जो पहले वाला होगा उसको उपांत्य कहते हैं। उपांत्य में भी अंत्य रह गया, क्या रह गया? तो अंतिम से पहले वाले को उपांत कहा जाता है, उपांत्य बोला जाता है। तो उसने क्या अज्ञान का नाश किया कि नहीं किया? अंतिम से पहले वाले ने अज्ञान का नाश नहीं किया, तो फिर ये कैसे करेगा अज्ञान का नाश? वहां भी अंत्य अंत्य ज्ञानत्व बैठा है, उपांत्य में अंत्यत्व है, अंत्य ज्ञानत्व है, अंत्य ज्ञानत्व हेतु है, अविद्या का निवर्तक नहीं है वो, तो फिर ये कैसे? वो साध्य अभाव के अधिकरण हेतु है, आपके अंत्य ज्ञानत्व हेतु बैठा हुआ, उपांत्य में बैठा हुआ है, अविद्या निवर्तक नहीं है वो, ये कह रहे हैं। पूर्वादि बोल रहा उपांत्य उपांत्य तादृक ज्ञानवत, उपांत्य जो उस प्रकार का ज्ञान है वह अंतिम ज्ञान के समान अंत्येपि तद योगात माने अविद्या निवर्तक अयोग्यात उपांत्य हेतु और अनेकांतिकत्वात्। उपांति में हेतु बैठा हुआ है, अंत्य ज्ञान तो हेतु बैठा हुआ है, किंतु साध्य का अभाव है, अविद्या का निवर्तक नहीं है वो उपांत्य ज्ञान, इसलिए दोष देता है पूर्वादि, न कहता है। टिप्पणी थी 15 नंबर की टिप्पणी थी तृतीय प्रत्यय तृतीय था ना माने ऐक्य ज्ञानत्व तो अंतिम अंत्य शुद्धि ज्ञानत्व यही था, ज्ञानत्व ऐक्य ज्ञानत्व कहा था, ये भी नहीं है, ये कहा। आगे बोलता है पूर्वादि बोलता है कृतृत्व कारणाभावात, देखो प्रत्येक के लिए समर्थ कारण होना चाहिए, जैसे अज्ञान का नाश करने के लिए समर्थ कारण, कृतृत्व माने समर्थ, समर्थ कारण नहीं है, अज्ञान नाश करने के लिए कोई कारण नहीं है। ज्ञानत्व हेतु को देकर के अज्ञान का निवर्तक मानना संभव नहीं होता, ज्ञान अविद्या का निवृत्ति करता है, संभव नहीं। क्यों? कृत कारणाभावात, माने समर्थ कारण का अभाव है। कारण समर्थ हो तो कार्य भी हो, माने कारण समर्थ हो तब कार्य होगा। अज्ञान का निवृत्ति के लिए कारण समर्थ चाहिए। कृत कारणाभावात माने समर्थ कारण का अभाव, सोलह में कहा कृत माने समर्थ, समर्थ कारण का अभाव होने से तदंतरेण जो उत्पत्तो अति प्रसंगात, समर्थ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानने में, अज्ञान की निवृत्ति मानने में क्या होगा, अति प्रसंग होगा, अतिव्याप्ति होगी। बिना कारण ही कार्य होने लग जाए, समर्थ कारण नहीं है और कार्य होने लग जाए तो रेत से भी घट बनने लग जाएगा। समर्थ कारण मिट्टी है, क्या है वहां, घट के लिए मिट्टी होती है, मृतिका होती है। अगर समर्थ कारण के बिना भी कार्य मानने लग जाए तो रेत से भी घट की उत्पत्ति मानने पड़ेगी, अतिव्याप्तियां होगी सारी, अति प्रशक्ति होगी। इसलिए इसलिए संस्काराधीनत्वे भी कहते हैं कृत कारणा बाबा तंत्र अंतर उत्पत्तो प्रसंगात संस्काराधीनत्वे भी, यद्यपि संस्कार के अधीन होने पर भी विशेषा अभाव, विशेष नहीं है। इसलिए अंत्य ज्ञान से अज्ञान ध्वंसित्व असिद्धेर, अंतिम ज्ञान को अज्ञान ध्वंसित्व में सिद्ध न होने से अयुक्तम प्रजापतिर एकत्व दर्शन मित्र उपसमृति, प्रजापति का जो एकत्व ज्ञान है अयुक्त है, व्यर्थ है, अनर्थक है, ये उपसंगार करता है पूर्वादि। तस्माद इत्यादि कहा था, तस्माद अनर्थकम एव एकत्व दर्शनम, एकत्व दर्शन अनर्थक ही है पूर्वादि ने कहा। सत्र की टिप्पणी विशेष अभावाद इत्यादि है, सत्र में कहा कि अस्मदादिशु अभी तथात्व से तुल्यत्वात्, समर्थ कारण के बिना ही यदि कार्य होना हो हमारा भी अज्ञान नाश हो जाए, हमारे भी समान है। यदि समर्थ कारण के बिना ही कार्य होने लग जाए, अविद्या की निवृत्ति हम भी चाहते हैं, हम ही चाहते हैं अज्ञान नाश हो जाए, किंतु समर्थ कारण के बिना नाश हो तो हमारा भी होना चाहिए, हमारा नहीं है तो वहां कैसे होगा, यही है। ये सत्र की टिप्पणी कह रहे थे, अस्मदादिशु अभी तथात्व से तुल्य स्वात्, वैसे समान है। पूर्वानुभव स्मृति रवि वैअर्थ अविशेषा, पूर्वानुभव स्मृति से ज्ञान हो जाता है कहना कहेंगे तो हमारे लिए भी होना चाहिए था। फिर यदि प्रजापति को पूर्वानुभव पूर्व में ज्ञान हुआ था उसका आज स्मृति हो गई कहेंगे तो हमारा भी होना चाहिए, हमें नहीं हुआ तो उसको कैसे होगा स्मृति। पूर्वानुभव के द्वारा स्मरण हो गया कहना, हमारे जब नहीं है तो उसको कैसे हुआ, यदि वो उसका होता तो हमें भी होना चाहिए, हमें तो ऐसा ज्ञान हुआ नहीं है कि ज्ञान उसको कैसे होगा। इसलिए व्यर्थता अविशेष है, समान है, कहा पूर्वादि ने कहा। अब सिद्धांत कहते हैं इसके ऊपर, अभी तक एकदेशी कुछ पूछ रहा था, पूर्वादि खंडन करता गया, प्रजापति को ज्ञान होना संभव ही नहीं है तो फिर कैसे एकत्व ज्ञान के द्वारा उसका माने वो डर चला गया, कैसे बोल दिया, भय चला गया, कैसे बोला, ये पूर्वादि की शंका है। उत्तर देते हैं ठीक है, हम कहते हैं प्रजापते सुप्त प्रतिबुद्धवत्। देखो भाई, कोई व्यक्ति सोया हुआ था, कल काम किया था उसने, तो आज जो जग जाता है तो कल का ख्याल आता ही नहीं आता उसको, कल के कार्य का अधूरा कार्य का ख्याल आ जाता है। जैसे इसी प्रकार प्रजापति को पूर्व में जो उसे श्रवण मनन निध्यासन आदि किया था उसी प्रकार आज उसको ख्याल आ गया है, ज्ञान हो गया है, तभी भय चला गया। ये यह उत्तर देना चाह रहे हैं प्रजापते, प्रजापति का सुप्त प्रतिबुद्धवत, यह दृष्टांत है। जिस सोया हुआ व्यक्ति जग जाता है, जगने पर कल के याद आ जाता है उसको, इसी प्रकार पूर्व जन्म का याद आ गया उसको प्रजापति को कहना चाहते हैं इस जन्म में, यही है। सुप्त प्रतिबद्धवत प्रजापते प्रकृष्ट अदृष्ट उत्त कार्यकर्णवत्वात्। देखो, विशेष अदृष्ट के कारण वो शरीर माने इंद्रिय शरीर वाला है, वो विशेष अदृष्ट है, उसके बाद धर्म विशेष के कारण वो पैदा हुआ है, उसमें धर्म विशेष है, सामान्य नहीं है। बहुत बड़ा यज्ञ किया पूर्व जन्म में, उसने ज्योतिषों में यज्ञ किया है, उद्गीत उपासना किया है, विशेष धर्म है। तो प्रकृष्ट अदृष्ट, सामान्य अदृष्ट नहीं उसके पास, अदृष्ट माने धर्म अधर्म होता है, विशेष अदृष्ट है उसका, धर्म है विशेष है उसके पास, पूर्व जन्म में किया हुआ। तो प्रकृष्ट अदृष्ट उत्थ उससे उत्पन्न प्रकृष्ट धर्म, जो विशेष धर्म के द्वारा उत्पन्न कार्यकरण वाला है माने शरीर इंद्रिय वाला प्रजापति होने से पूर्व कल्पीय पद पदार्थ वाक्य स्मरण होता, पूर्व कल्प में जो पद पदार्थ का ज्ञान किया था उसने, तत्वमसी सुना था, पद ज्ञान हो गया था, पदार्थ ज्ञान भी लक्षणावृत्ति से कर लिया था, वाक्यार्थ ज्ञान भी उसको हो गया था, पद पदार्थ का वाक्य का स्मरण करता है, पद पदार्थ वाक्य स्मरण था, पद पदार्थ के जो संबंध को वाक्य कहते हैं उस वाक्य का स्मरण करने वाला जो प्रजापति है, क्यों याद हो रहा उसको, क्यों विशेष अदृष्ट से उत्पन्न है उसका शरीर इंद्रियादि, विशेष धर्म से उत्पन्न है, क्यों प्रकृष्ट अदृष्ट उत्थक कार्य कारणवत्वादि हेतु दिया है, विशेष अदृष्ट से उसके शरीर उत्पन्न हुआ है ऐसा प्रजापति है, इसलिए पूर्वकल्पी है, जो पूर्वकल्प में पूर्व शरीर में हमारा जो पूर्व जन्म होता है ना उसको पूर्वकल्प बोलते हैं प्रजापति का, तो पूर्वकल्पी पद पद पदार्थ वाक्य स्मरण बता प्रजापति है, प्रजापति कैसे पूर्वकल्प के जो पद पदार्थ तत्वमसी आदि वाक्य सुना था, गुरु गुरु के पास गया यजमान अवस्था में था तो पद पदार्थ का ज्ञान हो गया था, आज वाक्य का स्मरण हो रहा है वहां तत्वमसी सुना हुआ है उसके, मैंने विचार भी किया था उसने, उसका आज ख्याल आ रहा है उसको इस जन्म में, जैसे कल का कार्य करके रात में सो जाता है व्यक्ति, दूसरे दिन उस कार्य का ख्याल आ जाता है, ठीक इसी प्रकार पूर्व जन्म में जो श्रवण मनन ध्यासन किया प्रजापति ने उसका आज ख्याल आ गया, हम ब्रह्मास्मि ख्याल आ गया, इसलिए स्मृति विपरिवर्तन हो, जो पहले पद पदार्थ वाक्य था अभी स्मरण रूप में परिवर्तित हो गया, किस रूप में हो गया, स्मरण रूप में आ गया, वो आज ख्याल में आ गया, जैसे कल कार्य करते थे अनुभव था कल और आज स्मरण में होता है कार्य, क्या होता है कल का कार्य आज स्मरण में आ जाता है, ठीक इसी प्रकार उसको भी हो गया, पूर्वकल्पीय ज्ञान के द्वारा ज्ञान हो गया कहते हैं, स्मृति भी परिवर्तित हो वाक्यात, ऐसे वाक्य से विचार्यमाणात तत्वमसी महावाक्य का विचार है उसका, आज वही वाक्य का फिर विचार आ गया स्मरण के द्वारा होने से, अदृष्ट सहकृतात् और धर्म उसका सहयोगी, अदृष्ट है सहयोगी, वहां अदृष्ट माने धर्म अधर्म होता है, प्रजापति के पास में अधर्म तो है ना, धर्म है, धर्म सहकृत होने से तत्व ज्ञानम स्यात्, प्रजापति को तत्व ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाता है, लोके लोक में देखा ऐसा कहते हैं, इस संसार में भी देखे जाते हैं ऐसे व्यक्ति कि विशिष्ट अदृष्ट उत्त कार्यकरण नाम, जिसके विशिष्ट अदृष्ट के द्वारा उत्पन्न जो कार्य करने वाले होंगे वह प्रज्ञाति सह दर्शनादि, यहां भी विशेष ज्ञान हो जाता है किसी व्यक्ति को, प्रज्ञा वैशारद्य वाला व्यक्ति होता है, क्यों उसको विशेष अदृष्ट से पैदा हुआ है, वो पूर्व जन्म का पुण्य लेकर आया है, इसलिए उसकी बुद्धि विशेष होती है किसी व्यक्ति की, सामान्य बुद्धि नहीं होती, यहां भी देखा है लोके लोक में भी देखा है बात, क्या विशिष्ट अदृष्ट उत्त कार्यकरणा नाम, विशिष्ट जो विशेष अदृष्ट के द्वारा उत्पन्न कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं लोक में देखा है, क्या है प्रज्ञादि अतिशय दर्शनार्थ, ज्ञानादि उसमें अतिशय देखा जाता है, ठीक है तेरह चार ज्ञान है ना, इसलिए पूर्व जन्म का जो ज्ञान था प्रजापति के पास, पूर्व जन्म में उसने श्रवण मनन ध्यान किया है, उस ज्ञान के द्वारा जन्मांतर हेतु अविद्या क्षय, जन्मांतर के आगे पैदा जन्म देने वाला जो अविद्या है उस ऐक्य ज्ञान के द्वारा अविद्या नाश हो जाने पर, अभी प्रारब्ध आरब्ध कर्मम तज्जम च भयार इत्यादि अविद्या लेशतो भविष्यति, फिर भी आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म विशेष है, पूरा हुआ नहीं है ज्ञान के द्वारा, अज्ञान नाश होने पर भी प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्म जन्य जो भय है तज्जम च भयम उससे जन्य भय अरति आदि इत्यादि अविद्या लेशतो भविष्यति, अविद्या लेश हो जाएगा सब काम, अभी जीवन मुक्ति अवस्था में है वो, तो कैवल्य मुक्ति में जो प्रारब्ध कर्म क्षय होगा उसके बाद अविद्या लेश भी समाप्त होगा, अविद्या तो नष्ट हो गई ज्ञान के द्वारा, अविद्या न जाने पर भी अविद्या का गंध रह गया, लेश रह गया जिसे प्रारब्ध कर्म काम कर रहा है, जिस दिन प्रारब्ध पूरा होगा अविद्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, इसलिए भय अरति आदि भी हो जाता है, प्रारब्ध वश हो जाता है, भय होना भी हो जाता है, अरति आदि जो भी उछलता रहेगा प्रारब्धिक बल पर हो रहा है उसका, यही सिद्धांत खंडन करते हैं, नई सदोष करके बोलना चाहते हैं। टिप्पणियां हैं 18, 19, 20 में कहा सुप्त प्रतिबुद्धवत, जैसे सोया हुआ व्यक्ति को ख्याल आ जाता है दूसरे दिन, कल काम किया, कल काम करके जो रात में सो गया था उस समय भूल गया था वो, फिर आगे दूसरे दिन वो उसका ख्याल आ जाता है, ठीक इसी प्रकार पूर्व जन्म में जो ज्ञान अभ्यास किया था उसका विस्मरण हो गया प्रजापति को, जैसा कल का कार्य का आज स्मरण करता है व्यक्ति, उसी प्रकार प्रजापति को पूर्व कल्पीय जो ज्ञान आदि का आज स्मरण हो गया, अहम ब्रह्मास्मि हो गया उसको, इसी से उसका भय चला गया, ये बोलना चाहते हैं। एक सुप्त प्रतिबद्धवत यथा सुप्त पुमान, जैसे कोई पुरुष सोया हुआ हो वह प्रबोधजनक उच्चैर आह्वानादि कारणांतर भावे, उसको उठाने के लिए कोई विशेष चिल्लाना आदि किसी शब्द आदि न होने पर भी उठ जाता है व्यक्ति, सजा हुआ व्यक्ति को कौन उठाता है उसको, माने कभी कभी तो चिल्ला करके उठा देते हैं, चलो बिना चिल्लाए कोई उठाए बिना भी उठ जाता है। यथा सुप्त पुमान प्रबोध जनक, जो जागृत के लिए जागृत को पैदा करने वाला, उच्चैर आह्वान आदि, ऊंचे स्वर से बुलाना आदि कार्य न होने पर भी, आह्वान आदि कारणांतर अभावे भी, अन्य कारण न होने पर भी, कोई कारण न होने पर भी, प्राक्तन जागरण संस्कार सहकृताद अदृष्ट प्रसाद प्रबोध प्राप्त। जैसे पहले पहले दिन भी जाग रहा था उसका संस्कार होता है, क्या होता है आज के लिए पहले दिन का जगा था, उसके पहले दिन भी जगा था, उसके पहले दिन भी जगा था, वही संस्कार बल पर आज भी जग जाता है, बिना कोई कारण के बिना भी दिखता है ऐसा जग जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रबोध आप होती तद्वत, उसी प्रकार वो भी पूर्वकल्पीय ज्ञान आदि को लेकर के आया हो, यही कहते हैं। अच्छा 19 में कहते हैं स्मृति विषयात, कहा स्मृति को विषय करने वाला है, बाकी अक्षर वर्ण हो रहा है आज उसको, पहले तो अनुभव किया था पूर्वकल्प में, आज स्मरण हो रहा है। 20 में कहा तत्वादि वाक्याद बोल दिया, वाक्य कौन सा वाक्य ला, तत्व से आदि वाक्य से, पूर्वकल्प में जो सुना था तत्वादि वाक्य उसका विचार भी किया था वाक्य का, आज स्मरण कर रहा है, वो स्मरण रूप है, इसलिए उसका भय चला गया, हम ब्रह्मास्मि मैं किससे डरू, मैं तो एक ही हूं, ऐसा आया, यही कहना है। एक नैश दोष इत्यादि के द्वारा भाष्यकार माने सिद्धांत की ओर से भाष्य लिखेंगे, अब पूर्व पक्ष भाष्य हो गया, समय हो गया है, ये रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।